नाम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 13 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीना सर में हुआ। राम साधक संसार का चिंतन करना नहीं चाहता और संसार का चिंतन होता है, भगवान का चिंतन करता है होता नहीं है, संसार का चिंतन करता नहीं होता है, करता है वो नकली होता है वो असली होता है, किया जाता है वो नकली होता है, असत्य होता है वो असली होता है। तो ये अवस्था ज्यादा साधकों की है, ये जितने सत्संग करते हैं उसमें ज्यादा समुदाय की अवस्था है। अब इसका मतलब समझना है, ये ऐसा क्यों होता है, हम सब चाहते हैं तो होता नहीं, नहीं चाहते हो जाता है, ऐसी घटनाएं नहीं चाहते वो हो जाती है, चाहते वो होता नहीं है, एक जगह हम चाहते होता है नहीं, और होता है वो भाता नहीं, और भाता है वो रहता नहीं। मैंने पढ़ाई मानो हम चाहते हैं वो होता नहीं, और होता है हमें भाता नहीं, हमें भाता है वो रहता नहीं, ये तो परिस्थिति है। तो ये क्यों होता है, हमारा जो स्वार्थ और आसक्ति है वो चिंतन में कारण है। अभ्यास करें हम भगवान के चिंतन का, अभ्यास से चिंतन वो होता नहीं, मिटता नहीं है, भीतर की आसक्ति है, चेलों और गुरुओं की यही बात है, आसक्ति है, स्वार्थ है, कुछ कुछ मतलब है, वो मतलब भीतर में लिया है और फिर लेना चाहते, दो बात है, पहले सुख लिया है और फिर सुख की आशा है तब चिंतन होता है, सुख की आशा नहीं और लिया भी नहीं, आशा भी नहीं आती, जो दूसरा आदमी जैसे में सुख भी है याद नहीं आती, लेने आशा ही नहीं उसे याद नहीं आती। तो वास्तव में सुखाशक्ति है, ये ही बंधन है राष्ट्र, और वो सुख कौन सा, जो आपका नहीं है उसके, और आपकी सुख की आशक्ति है, स्वरूप का बोध चाहते हो, तत्व ज्ञान चाहते हो, ये कभी आपको बदल नहीं देगा, वो आपकी चीज, और संसार का आपका है नहीं, ये शरीर का है, संसार का है आपका है ही नहीं, तो आपका है ही नहीं उस चिंतन का, ये ईमानदारी थोड़ी है, तो उसे चिंतन होता है, अरे आपका है स्वरूप आपका है और ईश्वर मालिक आपके हैं, तो उसे चिंतन नहीं होगा, कब, जब प्रेम नहीं होगा, तो भी अपना है उसका चिंतन, सुख सुख परमात्मा का अपना, वो सुख जाएगा नहीं और संसार का सुख रहेगा नहीं, क्यों नहीं रहेगा, कातला है ही नहीं, वो अब कैसे रहेगा। तो चिंतन क्यों होता है, जैसे सत्संग करते हैं उस सत्संग करने वालों को सत्संग कराने वाले की याद आती है बार बार, तो बार बार याद आती है, इसमें कारण क्या है कि उनका कहना नहीं करते हैं, वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, तब याद आती है, अरे कहना पूरा करेगा तो गुरु की इतनी याद नहीं आवेगी, एक भक्ति होती वो एक और है, आसक्ति भक्ति में फर्क है, भक्ति हो वो तो गुरु की याद आएगी, पर गुरु जी को भीतर से स्वतः जोर से याद आती है वो आसक्ति है, वो कामना है, वो वासना है, आशा है, वो तृष्णा है, बंधन करने वाली है, तो गुरु की बात पूरी की पूरी मानते हैं अच्छी तरह से, तो उसी गुरु की वो आसक्ति वाली याद नहीं आती, भक्ति गुरु की होगी, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कर्ता यथा प्रकाशन्ते महात्मना, जो भक्ति ईश्वर में है वो ही भक्ति गुरु बोलना चाहिए। तो याद दो तरह से आती है बात, एक तो अपने स्वार्थ है, अपनी आसक्ति है, उनका कर्म मानते नहीं तो याद आती है, और अपने आसक्ति नहीं है उनसे केवल कल्याण की बात है, कल्याण का ही हमारा संबंध है, उद्धार का ही केवल संबंध है, तो वहाँ भक्ति होगी। भक्ति होती है वहाँ देना होता है, आसक्ति होती है वहाँ लेना होता है। जैसे गोपियां भगवान की तरफ जाती है तो लोग विशेष काम वासना ही कहते हैं, काम वासना जा रही है, तो काम वासना की और भक्ति प्रेम की बड़ी दो परिभाषा अलग अलग है। काम में तो सुख लेना होता है और प्रेम में देना होता है, बड़ा फर्क है, उल्टा फर्क है। किसी की भी कामना वास काम की वासना होगी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो अपने शरीर को सजाएगा, अपने शरीर को सुंदर बनाएगा, अच्छा करेगा, जो आसक्ति है स्त्री में, अरे स्त्री की आसक्ति पुरुष में, तो अपने सुंदर बनाएगा, सुंदर श्रृंगार करेगी वो। और भक्ति में महाराज को जल्दी को कहते हो हाथों का पैरों में पैर यार, पैरों का हाथों में पैर यार, एक आंख बांधन के यार, एक आंख बांधन के ही नहीं, जैसी जैसी उड़ दो पुरुष, ये कामना नहीं है। काम होता है कायदा है काम का, काम तो आप सजा है क्योंकि अपनी तरफ खेलता है, अरे प्रेम उस तरफ खेलता है तो अपनी याद ही नहीं आती कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, याद नहीं आती, तो गोपगंज आया ही नहीं है अब तो कर्म ही है। तो वो काम है, उसको काम कहते हैं लोग। महाराज सुखदेव जी ने लिखा, सुखदेव जी ने काम लिखा है, ऐसा बनचरी व्यभिचार दुष्ट। उद्धव जी ने है जी, उद्धव जी के शब्द है, उद्धव जी है, तो उद्धव जी ने कहा ये। टीकाकरण का विशिष्ट आचार विचार से शून्य गांव की भोली भाली स्त्रियां, विशिष्ट आचार विचार से शून्य ग्राम की भोली भाली स्त्रियां, ये अर्थ किया। भोली भाली स्त्रियां व्यभिचार दुष्ट, बनसरी जंगली बनसरी, तो व्यभिचार का हुआ, तो ये दूसरों की दृष्टि में है, ना तो भगवान की दृष्टि में है, ना गोपिका की दृष्टि में, वो प्रेम है। तो गुरुजी की याद आती है ज्यादा, गुरुजी ने तो कृपा की है और उसने पूरा पालन नहीं किया है, तब गुरुजी की याद आती है। और गुरु को चेले की याद कब आती है, कि चेले के उद्धार की तो चिंता नहीं है, उसे कुछ कुछ स्वार्थ है, मान आदर सत्कार है, तो चेले के प्रति आसक्ति होती है। ये जो करने में तो सुगम है, होने में कड़ी है, तो एक बात याद आ गई मन में, कहें कि नहीं कहें, ये बात है। वास्तव में स्वार्थ आसक्ति कामना मतलब कुछ होगा तो उसे याद आवेगी, जिसे कोई मतलब नहीं, कोई समझ के कैसे याद आवेगी, कितना ही कोई हो उसे। तो इस वास्ते गुरु की आसक्ति होती है चेला में, आसक्ति होने से गुरु को याद आते है चेला। तो गुरु चेला क्या हुआ, कि जैसे पांच सात दस अपना संबंध नहीं, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भाई है, कोई भौजाई है, कोई भतीजा है, कोई पड़ोसी, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, इसमें एक संबंध गुरु जी का मान लिया, एक गुरु जी है। तो जैसे छोटा छोरी अपना है, जो गुरु जी चेला है अपना, अब आसक्ति होगी, अब उसके स्वार्थ में होगा, गुरु जी से चेला चाहेगा, चेला से गुरु चाहे, गुरु दो भी सिख लाल सी दोनों खेले डाव, दोनों भी हुआ परशुराम बैठ पत्थर की नाव, अब पत्थर नगर तेरे गए, गुरु लोग भी सिख लाल सी अपना मन चाहते हैं, इस वजह से प्रश्न है न गुरु का कल्याण होता, चेले का होता। कोवा गुरु ही है तो उपदेश था, केवल उसकी देत की तरफ ही दृष्टि जिसकी है वो गुरु होता है। ऐसी को जो गुरु भक्त एव गुरु के ही परायण हो जाए, सब उसी क्रिया चला खाना पीना गुरु के सिद्धांत के अनुसार ही अपना जीवन हो जाए। को वा गुरु यो ही तो उपदेशा, शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एव। तो आज हर एक जगह स्वार्थ की बात है, स्वार्थ में क्या बताया है, पूछा अर्जुन ने, अथ केन प्रयुक्त पापम चरति पुरुष अनिच्छन अभिवार स्नेह बना दियो नियोजित। आज पाप को कोई करना नहीं चाहता, फिर भी पाप में प्रवृत्त होता है, पाप करता है। अनिच्छन भी नहीं चाहता है, फिर भी पाप कर देता है, क्यों करता है? तो काम ये काम है, आशक्ति है, तो आशक्ति में पाप होगा ही। प्रेम तो ज्ञान से भी ऊंचा है, पर आशक्ति तो सब नहीं चीज खास बांधने वाली है। कारण गुण संगोष्य सदस्यो ने जन्म शु ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है, उन्हें गुणों का ही कारण है, गुणों का संग कारण है, तो आशक्ति कारण है जन्म मरण में। प्रेम तो महाराज जन्म मरण नहीं मिटा दे, भगवान खींच ले। जन्म मरण मिटाना तो अपना सुख है, पर प्रेम भगवान का सुख है, तो प्रेम में भगवान आकर्षण हो जाए। ज्ञानी से भगवान आकर्षण नहीं होते, ज्ञानी बुद्ध ज्ञानी से पूर्ण हो गए, उसको ज्ञान दे दिया, तत्व ज्ञान चाहता तत्व ज्ञान दे दिया। जब प्रेम है तो क्या चाहे केवल अपना अब उसे पूर्ण नहीं हो सकते भगवान। हनुमान जी महाराज के ऋणी हो गए राम जी, ऋणी हो गए सीता जी, ऋणी हो गए लक्ष्मण जी, ऋणी हो गए भरत जी। हनुमान जी हनुमान जी किसी की ऋणी नहीं हुए कि नहीं, तो सेवा करता है ना उसे सेव ऋणी हो जाता है, ऐसे शिष्य मानता है तो उसे गुरु ऋणी हो जाता है, कल्याण को कल्याण कर ले अपना, और वो गुरु का ऋणी होता है, गुरु से लाभ लिया है, अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ है, असली तत्व का ज्ञान हुआ है तो लाभ लिया, गुरु भक्ति होती है, तो भक्ति से याद आना हो रहे थे, उसी पहचान क्या है, आशक्ति है वो संग चाहती है, गुरु भक्ति है वो उनके वचन में सिद्धांत चाहता है। गुरु भक्ति मैंने जैसी एक नाथ जी महाराज के चरित्र में देखी, ऐसी किसी के चरित्र में मेरे को इतनी स्पष्ट याद नहीं है। दयाल जी महाराज गुरु थे, भगवान दास जी की बात सुनी है बताइएगा, बहुत कम गुरु भक्ति, ऐसे सोलह गुरु होते हैं जितने संत हुए गुरु भक्त हुए, गुरु ही मुख्य है अपने संत मत में, संत मत में गुरु ही मुख्य है, पर गुरु भक्ति सबकी है, पर एक नाथ जी जैसी गुरु भक्ति किसी के चरित्र में जीवन में मैंने देखी पढ़ी सुनी नहीं। और फिर आज गए ना तो बड़ी उल्टी बात है उनकी, उल्टी उल्टी बात, बात क्या हुई कि एक नाथ जी महाराज थे, उनके बाप बाप मर गए, कर्ण नक्षत्र पैदा हुए थे, नक्षत्रगण मर गए, दादी माँ ने पालन किया, तो दादी माँ की गोदी में थे तीन चार वर्षों के, तो उसका कोई गुरु था पढ़ाने को आया करता, कोई एक नाथ चरित्र आप पढ़ो पढ़ाने आया करते, तो उसे प्रश्न करते कहीं तो गुरु जी भी चक्रा दे, छोटा सा बच्चा कहता पूछता है, तो ऐसी बात पूछता था। उसने सुनी ध्रुव जी ने कथा, ध्रुव जी पांच वर्ष के थे, तो एक दिन सूत्र चली गए पांच वर्ष तो मैं हुई तो मैं भी चलूंगा, रात में माँ दादी माँ को श्रुति छोड़ के चल दी। अब वृद्धा माता रे एक पोता रह गया और तो कोई कुटुंब है नहीं, चला गया, माता रोती रही, चले गए पहुंचे देवगढ़, पैठण में थे देवगढ़ पहुंचे, तो वहां पहुंचे तो वहां जनार्थ पंत गुरु थे, उनके यहाँ काम करने लग गए, उनके दत्तात्रेय जगेश्वर था, दत्तात्रेय साक्षात दर्शन होते थे, वो थे वहां मुसलमान राजा के मंत्री देवगढ़ में, देवगढ़ का किला देखा मैंने विचित्र है, उसमें भी आज देवगढ़ का किला बनाया है और मकान भी बड़ा विचित्र बनाया है, वो विचित्र और जगह में देखी नहीं, पहली पहल पौड़ है वो जो किला है, पहली पौड़ में ऐसे ठेरू सुनती है, अब क्या ढंग किया है भगवान जाने, ये मैंने देखा है, जो सीढ़ी चढ़ते हैं ना और चढ़ने पर ऊपर जो है जो उसकी पटक से गए, ऐसा दिल है आग पटक से गए, पानी पटक से गए, ऐसा बड़ा विचित्र ढंग है, घोषणा है यंत्र जी ऐसा भी पुराना है, उसमें जनार्दन पंथ के अभी भी संपाद हुआ जैसे अपने संतान हुए ना जी, तो ऐसे गुरु भक्त थे, वह रह गए काम करने लगे, सीख किए पढ़ रहे कुछ, पड़ गए तो उनको फिर मैंने हिसाब दिया कि एक का ये हिसाब कर दो, जो राज का हिसाब था ना तो खुद करते थे, भाई बड़ा हो गया तो बेकार तू करते, एक आएगा करते सुना दिया, तो हिसाब करते थे तो महाराज हिसाब बैठा नहीं ठीक तरह से, भोजन करके शाम को बैठे दीवे के पास हिसाब करने लगे तो हिसाब बैठा नहीं, काफी देर हो गई, प्यास लगी, जल नहीं पिया, जल पिए तो आलस आएगा, नींद आने लग जाएगी, काम नहीं होगा, तो वो कर रहे थे, गुरु जी को पेशाब की आदत हुई, तुम्हें सोच प्रसाद करके और आए थे तो प्रकाश के प्रकाश में बैठा हुआ आदमी को तो दिखता है, प्रकाश में बैठे हुए आदमी को बाहर का दिखता नहीं, ये था सभी जानते हैं कि नहीं, तो गुरु जी को तो वो दिखता ही था, गुरु जी ठेठ पास में आ गए, खड़े रह गए, वो लगा था हमारे हिसाब में, तो देवी योग से ऐसी बात हुई कि गुरु जी आकर खड़े रहे, अरे उस हिसाब मिल गया, मिल गया ऐसे, हाँ बहुत बहुत ठीक हुआ, खुशी आई, जन गुरु जी बोले बेटा खुशी किस बात की है कि महाराज एक पाई की भूल थी निकल गई, कहते ये भूल नहीं गई था आनंद है, अनाधिकार की भूल निकल जा तो ये गुरु कृपा, गुरु कृपा है ये, एकदम आज्ञा पालन करते काम तत्पर करने से, फिर दूसरे दिन वहां पर जहां समाधि लगाते थे सुबह नित्य कर्म करते, इनके बाहर कुत्ता बिल्ली को हल्ला नहीं करे, बार बार ही एक नाजी रहते थे, उस दिन एक नाजी को एक भीतर आ जाओ तो आगे बैठा दिया, भीतर बाद दत्तात्रेय जी आए, ये दत्तात्रेय जी आए दर्शन हुए उनके, दत्तात्रेय दर्शन हुए दोनों, ये कौन है आपका ही बालक है ये, दत्तात्रेय आपका ही बालक है, फिर बातें करने लगे, बातें करते करते बोले आप देखें दत्तात्रेय पास कुतिया रहे, कुतिया तो ये कुतिया है इसको दूध लाओ, एक नाथी को कहा दूध लाए, वो ठाकरी को कुछ दो, महाराज वो दत्तात्रेय जी ने लिया, अरे कुछ गुरु जी ने लिया, अरे कुछ बेटा ये तू ले लो, और चाचा तो साक्षात काम दे लो, कुतिया खास काम देने दी है, और वो देखते ही सब जगह परिपूर्ण परमात्मा एकदम निस्संदेह बोध हो गया, फिर दत्तात्रेय हो गए, फिर कह जाओ पहाड़ पर मंत्र दिया कृष्ण भगवान का, ये कृष्ण भगवान का मंत्र पढ़ो, जब कृष्ण भगवान दर्शन देते माना तो वहां गाय आ जाती थी एक, और दूध दे देती हुई वो पी लेते, और कुछ खाना पीना नहीं, कोई खाते पीने में ऐसे, फिर दर्शन दे दिए भगवान ने, तब आए फिर दर्शन कृष्ण भगवान मंत्र जपया, अब जाओ तुम पृथ्वी परिक्रमा करो, परिक्रमा करो, सबसे पहले पृथ्वी परिक्रमा होती है, उपासना होती है, फिर तत्व ज्ञान होता है, उल्टा काम हुआ है, एक नाथ चैत्र देखना मेरे को बहुत विचित्र असर पड़ा, एक नाथ ही भागवत है 31 अध्यायों में कोई पृष्ठ डेढ़ पृष्ठ के गुरु महिमा, सब में सब कोई अध्याय ऐसा नहीं जो गुरु में मना लिखे, बड़े विचित्र है हमारे पास एक ही हिंदी तो बहुत विचित्र पड़ा, अब इतनी पूरे भी सब तो क्या कह रहे थे पृथ्वी की परिक्रमा के लिए था, हाँ तो वो परिक्रमा किसकी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए था, हाँ पृथ्वी पर ना जाओ, तो वहाँ वो जब तीर्थ यात्रा में निकले तो एक ब्राह्मण घर का वो ढूंढने की दूर था वहां पहुंचा, अभी 40-25 वर्ष के हो गए, जवान हो गए, आप उसे एक नाथ तो यहाँ है कि मेरा दादी माँ रोती है, अरे दादी है उसे किसी कहा ही नहीं कहो, इतने वर्ष यहाँ रहे ये नहीं कहा मेरी बूढ़ी दादी किसी कि मेरा जो तो अंधी हो गई है, बहुत वृद्ध हो गई बेचारी, चलने फिरने शक्ति नहीं है, अरे एका करती है वो तो, अच्छा तो कहा ही नहीं उसने, अब तुम देखो मैंने वो बताया कि इस तरह ऐसे गाँव में जाना तो पैठण का विनय मैंने लिया है, तो पैठण में आएगा वो, तो पत्थर लिख दिया तो वही रहना कह दिया, तो वो भिक्षा को जा रहे थे गा रहे थे, वो देखा जी का तो यही है, जवान हो गया, पांच वर्ष का देखा था तो देखा का यही है। फिर पूछा एक नाथ मैं हूँ तो ऐसे गया, तो मैंने गुरु को पत्र दे दिया। फिर गुरु पत्र दिया, पत्र पढ़ा वहीं बैठ गए। फिर वहीं मकान बना, दादी माई वहीं आई, और गुरु जी मर गए तो गए नहीं पीछे, गुरु जी पास गए नहीं पीछे। गुरु जी का समाचार ही मिला तो गुरु की इतनी भक्ति, मैडम आज्ञा पालन इतने कि वहीं रहना वहीं बैठ गए, घर पर जरूर ये इतनी नहीं आती, वहीं रहना वहीं बैठ गए, गुरु जी की आज्ञा है। मैं घर बना, फिर सत्संग करते खूब, एक नादी भागवत दिखा, भागवत रामायण लिखी मराठी में, वो भी संभव है, एक नादी भागवत देखा तो बहुत विचित्र व्याख्या है, बड़ी अच्छी व्याख्या। तो गुरु भक्ति इतनी, परंतु गुरु जी में आसक्ति नहीं, वहीं रहना। तो उम्र पर गए ही नहीं कि दर्शन तो करिया मैं, एक कहावत सुनी उनकी, गुरु जी से शांत हो गया, तो वह गुरु जी शांत हो गया कि मरे गुरु रोए हुए चेला, तो दोनों को क्या ज्ञान मिला। गुरु तो मरते नहीं, ऐसे रोता नहीं। तो मतलब कहना का चेला वो होता है जो आज्ञा पालन कर उसे तत्पर हो जाए, वो चेला होता है। जीवन चरित्र में काफी बात बहुत बढ़िया है। एक नाथ को चले थे तुकाराम महाराज के समय के ही पढ़े हैं, बहुत नहीं मालूम है वो पढ़ते थे। तो इतनी गुरु भक्ति बनती, तो गुरु की आसक्ति होती है वो कब तक रहती है, वो कि जब गुरु की आज्ञा पालन नहीं करते तब, जब आज्ञा पालन करते हैं तो हमारा गुरु जी का मुंह मिट गया, उसे मिट जाएगा। चेले की आसक्ति होती है तो चेले की याद आती है, तो कामना आसक्ति अपने खींचती है, और उनकी अपने आसक्ति नहीं, उनका ही उनको उपकार, उनकी उनकी सेवा करें तो बोध हो जाता है, मोह नहीं रहता है, आसक्ति नहीं रहती। तो ये कारण है, तो वो आसक्ति है वही बांधने वाली है, कामना वही सुख की इच्छा, अटके न प्रयोग तो हम कहने काम है सुख हो, नारायण नारायण नारायण, ये बात है। कामना नहीं है, सेवा करना, सेवा से कामना मिटती है, सेवा से आसक्ति मिटती है। गुरु में आसक्ति हो तो गुरु की सेवा करो, गुरु की आज्ञा के परायण रहो, तो मोह तो हो जाएगा और मोह मिट जाएगा, प्रेम हो जाएगा, मोह मिट जाएगा, आसक्ति मिट जाएगी, मोह हो जाएगा। एक नाथ जी का आप देखो तो बड़ी आज्ञा पालन, अक्रोध की बात बड़ी विचित्र विचार होते, नारायण नारायण।